harte welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Their means of revelation. Want het zijn manieren waarop God openbaring geeft. They give us insight on how to respond to God. En die geven ons inzicht hoe we kunnen beantwoorden aan waar God ons toe roept. Look now to Haggai, chapter 2 and verse 10. Kijk naar Haggai, hoofdstuk 2, vers 11. On the 24th day of the 9th month. Op de 24e dag van de 9e maand. Now, as I said to you, that date is going to be repeated over and over and over. Zoals ik jullie zei, die datum wordt steeds weer herhaald. When something is repeated, it's because it is emphasized. En wanneer iets herhaald wordt, dan is het omdat God er een nadruk op legt. It is important. Het is belangrijk. What does this date mean to you? Wat betekent die datum voor u? Any person knows in Israel, it's Erev Chanukah. Iedereen weet in Israël, dit is de datum van Erev Chanukah. This is the second festival that is going to be alluded to in this prophecy of Haggai. Dit is het tweede feest waarna verwezen wordt in deze profetie van Haggai. Most people think about Hanukkah as simply a military victory in the past. De meeste mensen denken eenvoudig aan het feest van Hanukkah en dan denken ze aan een militaire overwinning ergens in het verleden van Israël. Oftentimes within the Jewish community, it's seen as almost folklore. Vaak in de Joodse gemeenschap wordt het gezien als een deel van de folklore. What we think about is the fact that there was one little bottle of oil. Waar we dan aan denken is het feit dat er één klein flesje olie was. Should it last for one day, but it lasted for 8. En er was genoeg olie in feite voor één dag, maar ze konden 8 dagen de lamp door laten branden. What I want you to know about this miracle of the oil. Wat ik jullie wil laten weten over dit wonder van de olie. Is that this miracle only pointed to the greater miracle of Hanukkah. Dat dit wonder een verwijzing is naar het grotere wonder van Hanukkah. The great miracle of Hanukkah was the defeat of the Greek Empire. Want het grote wonder van Hanukkah was dat het Griekse Rijk verslagen werd. By a remnant of the Jewish people. Door een overblijfsel van het Joodse volk. The miracle with the oil simply told the people. Het wonder van de olie maakte voor de mensen duidelijk. It wasn't their victory, but his victory for them. Dat het niet hun eigen overwinning was over het Griekse Rijk, maar Gods overwinning voor hen. The victory took place on the 24th day of the 9th month. En die overwinning vond plaats op de 24e dag van de 9e maand. The miracle began on the 25th day. Het wonder begon op de 25e. So this date is important. Dus deze datum is belangrijk. On the 24th day of the 9th month in the 2nd year of Darius. Op de 24e dag van het 9e maand in het 2e jaar van Darius. The word of the Lord was in the hand in the prophet Haggai saying. Kwam het woord van de Heer tot de profeet Haggai. Thus says the Lord of hosts. Zo zegt de Heere der Heerscharen. I'll ask now a question to the priests. Ik stel nu een vraag aan de priesters. This question involved Torah law. En die vraag heeft te maken met het onderricht geven in de Torah. I hope you see the significance that the question is based in the Torah. Ik hoop dat u ziet dat het belangrijk is dat die vraag te maken heeft met de Torah. It once again reminds us of the importance of the Torah in understanding the kingdom. Dat laat ons het belang zien van het kennen van de Torah voor het kennen van het koninkrijk. Now, if you look at different writings among the rabbis, especially in the Talmud. Als je kijkt naar de verschillende uitleggingen van de rabbijnen, bijzonder in de Talmud. They point out that there's different ways to understand this verse. Dan wijzen ze verschillende manieren aan waarop je dit vers kunt begrijpen. I'm going to give you the simple meaning, what's called the pshat. Ik geef jullie de eenvoudige mening, dat is de pshat. Look at verse 12. Kijk naar vers 13. A man lifts up holy meat in the corner of his garment. Wanneer een man heilig vlees in de slip van zijn kleed draagt. And he touches this to bread. En hij raakt daarmee brood aan. To porridge. To wine. Wijn. To oil. Olie. And other types of food. Of een ander soort voedsel. He asks a question. En dan is de vraag. Will this purify or make holy all these meats? Maakt dit al deze zaken heilig? And the priest, they answer, no. En de priesters antwoorden, nee. Even if you have something holy. Zelfs als je iets heiligs hebt. Touching whatever. En dat wat dan ook aanraakt. Will not create that whatever to be holy. Zal datgene wat aangeraakt wordt, daardoor niet heilig worden. Look at verse 13. Kijk naar vers 14. Haggai says. En Haggai zei. But if he touches the impurity of death. Maar als hij iets aanraakt wat onrein geworden is door de dood. With all these things, will they be impure? Met al deze dingen dat aangeraakt wordt, worden ze dan onrein? And the priests say, yes, they will be impure. En de priesters antwoorden, ja, dan wordt datgene wat daardoor aangeraakt wordt onrein. Verse 14. Vers 15. And Haggai said, thus is this people, thus is this nation before the Lord. En Haggai antwoordt, zo staat het met dit volk, zo staat het met deze natie voor mijn aangezicht, zegt de Heer. What he's saying is that people are in a hopeless position. Wat hij zegt is dat het volk zich bevindt in een hopeloze situatie. The holy things, even in the temple. De heilige dingen, ook die in de tempel. Can't bring a change to the people. Kunnen de mensen niet veranderen. But the impurity. Maar de onreinheid die er is. Will cause more impurity. Veroorzaakt wel meer onreinheid bij het volk. He says, this is the condition of this house. Hij zegt, dit is de situatie van dit huis. Look at verse 15. Kijk naar vers 16. And now set your hearts from this day forward. En nu bedenk toch wat aan deze dag is vooraf gegaan. Now, what does this day forward mean? Wat betekent dat? Wat is aan deze dag vooraf gegaan? From the 24th day of Kislev onward. Maar wat bedoeld wordt is van deze dag naar voren, vanaf de 24ste Kislev. All the rabbis understand we're a foreshadowing Hanukkah. Alle rabbijnen begrijpen dat hier een voorafschaduwing gegeven wordt van het Hanukkahfeest. He says, before one stone was placed upon the temple area. Voordat er maar een steen was neergelegd op het tempelgebied. He's saying here, before anything that was done. Hij zegt, voordat er ook maar iets gedaan was. You need to understand the truth of what I want to convey to you. Moet je eerst de waarheid begrijpen van wat ik aan jullie wil duidelijk maken. He's reminding the people of the ungodliness, the unrighteousness that characterize his people. Hij herinnert de mensen aan de onheiligheid, de onreinheid die ze met zich meedragen. Look at verse 16. Kijk naar vers 17. From the day one would come to a mound, and this is a mound of grain. Voor de dag dat men kwam tot een hoop van graan. He would seek 20. Dan zochten ze 20 maten graan. He would ask for that. Dat vroegen ze naar. But he would only get 10. Maar ze zouden maar 10 krijgen. He would come to the wine vats. Je kwam bij de wijnpers. He would expect 50. Je verwacht 50 maten. But he would only get 20. Maar er waren slechts 20. The rabbis understand this in two ways. De rabbijnen begrijpen dit op twee manieren. There was expectation for more, but they got less. Er was een verwachting naar meer, maar ze kregen minder. In other words, God wasn't blessing. Met andere woorden, God zegende hen niet. Second way to understand this. Tweede manier om dit te begrijpen. Is in regard to corruption. Is met betrekking tot corruptie. They made an agreement for 20, but we only get 10. We hebben een overeenkomst gemaakt dat je 20 zou krijgen, maar je hebt er maar 10 gehad. We were promised 50, but we come away with 20. We waren ons 50 beloofd, maar we hebben uiteindelijk maar 20 gekregen. Why? Waarom? Judgment. Look at verse 17. Vanwege het oordeel. Kijk maar naar vers 18. He says, in regard to the grain, they were struck, and he gives two different types of diseases. Ze werden geslagen met twee soorten ziekten voor hun graan. And also with hail And this was the work of your hands. En ook nog met hagel. He says, because you were not with me. Omdat jullie niet aan mij gedacht hebben. Vers 19. This is the fifth time that God has said, pay attention to your deeds. Dit is de vijfde keer dat God zegt, schenk aandacht aan je daden. Here he says, pay attention from this day onward. Schenk aandacht aan je daden vanaf deze dag aan. For what day? Welke dag? The 24th day of the 9th month. De 24e dag van de 9e maand. Now in the days of Zerubbabel, what took place? Nou in de dagen van Zerubbabel, wat vond er toen plaats? This was the day, the 24th day of the 9th month. Dit was de dag, de 24e dag van de 9e maand. That they laid the foundation stones. The foundations were put into place for his temple. Waarop de fundamentstenen op hun plaats werden gelegd voor de tempel. And notice how God began to bless. En kijk hoe God daarna begon om te zegenen. Look at verse 19. Kijk in vers 20. He says, there will still be seed in the granary. Hij zegt, er zal nog zaad zijn in de zaadschuur. There'll still be the vine and the fig and the pomegranate and the olive tree. Er zal vrucht zijn aan de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappel en de olijfboom. Meaning, there's not going to be an emptiness. Er zal dus niet meer die leegte zijn. Anymore. Niet meer. Meaning, the people are not going to run out. Dat betekent, het volk zal niet meer gebrek lijden. There's going to be an abundance. Er zal een overvloed zijn. When before you bring in the harvest, voordat je de oogst binnenbrengt, it's still going to be full. Zal het al vol zijn? Why is this? Waarom is dat? Look at the end of verse 19. Kijk naar het einde van vers 20. God is blessing. Van deze dag aan zal ik jullie zegenen. Now, there's a principle in Judaism in interpreting the Bible. Daar is een principe in het Jodendom in het interpreteren van de Bijbel. That's called Kal Vechomer. Dat heet Kal Vechomer. It means, if this, then certainly that. Dat betekent, als dit plaatsvindt, dan zal zeker dat plaatsvinden. If, only when the foundations of the temple were laid. Toen de fundamentstenen van de tempel werden neergelegd. And none of the structure itself was built. En het hele gebouw er verder nog niet stond. How much more so. Hoeveel te meer. When the house is completed, will God bless. Zelf als het huis af is, zal God zegenen. Verse 20. Vers 21. And the word of the Lord came about a second time to Haggai. En het woord des Heren kwam een tweede maal tot Haggai. On what date? Op welke datum? The 24th day of the 9th month. 24ste van de 9e maand. What day is this? Welke dag is dat? Preparation for Hanukkah. Voorbereidingsdag voor Hanukkah. Now, what's God going to do on this date? En wat gaat God doen op deze datum? Verse 21. Vers 22. Speak to Zerubbabel, the governor of Judea. Zeg tot Zerubbabel, de landvoogd van Juda. Saying, I'm going to shake the heavens and the earth. Ik zal de hemel en de aarde doen beven. Now, do you know another place where the heavens and the earth are mentioned in the scripture? Weet u een andere plaats waar de hemel en de aarde genoemd worden in de schrift? In fact, what we should do is go back to the beginning of the Bible and read until we come to the description of the heavens and the earth. Wat we feiten zouden moeten doen is helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel en dan lezen tot wat de beschrijving komen van de hemelen en de aarde. We don't have to read far the first verse. We hoeven niet ver te lezen, want het zit in het eerste vers van Genesis. It's all about creation. Het gaat helemaal over de schepping. When God speaks about the heavens and the earth, God spreekt over de hemelen en de aarde, we should think of creation. Moeten we meteen denken aan de schepping. But not what God did some 6,000 years ago. Maar niet wat God ongeveer 6,000 jaar geleden gedaan heeft. But the creation he's going to do in the future. Maar de schepping die hij gaat doen in de toekomst. When he creates what? Wanneer hij wat schept? The kingdom of God. Koninkrijk van God. This is what this passage is dealing with. Dat is waar deze tekst over gaat. God is going to shake the heavens and the earth. God gaat de hemel en de aarde doen schudden. Verse 22. Vers 23. He is going to overturn the throne of the kingdoms. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen. He is going to destroy the power of the kingdom of the nations. De kracht van het koninkrijk van de volkeren zal ik verdelgen. All this is a last day phenomenon. Al deze dingen zullen plaatsvinden op de laatste dag. Now, before we conclude, we need to put things in order. Nou, voor we afsluiten wil ik dingen in de juiste orde brengen. Haggai is mentioning Chanukah. Haggai noemt het feest van Chanukah. Why Chanukah? Waarom Chanukah? It is the feast of dedication. Het is het feest van toewijding. Dedication of the temple of God. De toewijding van de tempel van God. I want to give you homework. Look and write down Psalm 30. Ik geef jullie huiswerk. Lees en schrijf het maar op. Lees Psalm 30. There it's a psalm for the dedication of the temple. Dat is een psalm voor de inwijding, de toewijding van de tempel. It's not speaking about Solomon's temple, although David wrote it. En het gaat er niet over de tempel van Salomo, hoewel David die psalm geschreven heeft. It's not speaking about Zerubbabel's temple. Het gaat niet over de tempel die Zerubbabel heeft opgebouwd. How can we be so sure about this? Hoe weten we dat? Because if you read the first three verses, als je de eerste drie versen leest van die psalm, there's going to be a few references to resurrection. Er zijn een paar verwijzingen naar de opstanding. Resurrection and victory. Opstanding en overwinning. David wrote this psalm for the dedication that is yet to be. David schreef deze psalm voor de toewijding die nog moet plaatsvinden. Now we know something. Nou, we weten iets. We know that the festivals of Israel are related to the person and the work of Messiah Yeshua. We weten dat de feesten van Israël een relatie hebben met de persoon en het werk van Yeshua de Messias. He laid down his life on Passover. Hij heeft zijn leven neergelegd op Pesach. He rose from the dead on the holiday that's called in Hebrew Reshit. Hij stond op de feestdag die in het Hebreeuws genoemd wordt Reshit. He gave his Holy Spirit on Shavuot or Pentecost. Hij gaf zijn Heilige Geest op Shavuot of Pinksteren. Therefore, many of the things that he did when he came the first time were related to the spring festivals. Veel van de dingen die hij deed de eerste keer toen hij kwam, hebben een relatie tot de lentefeesten. The question I received, will this be the case when he comes again with the fall festivals? En de vraag die ik kreeg is, zal dit ook plaatsvinden met de herfstfeesten? Do we know events for sure that will take place on the festivals? Weten wij zeker welke dingen plaats zullen vinden op de najaarsfeesten? What I can say with all surety, wat ik kan zeggen met alle zekerheid, is that these festivals teach us about what will take place. Dat deze feesten ons onderricht geven over datgene wat gaat plaatsvinden. Rosh Hashanah or Yom Teruah in the Bible. Rosh Hashanah, Yom Teruah, wat de Bijbelse naam is, speaks about judgment. Spreekt over het oordeel. When we look at the Feast of Tabernacles or Sukkot. Als we kijken naar het Loofhuttenfeest of Sukkot. It talks about depending and trusting God. Spreekt over het afhankelijk zijn van God en het vertrouwen in God. But there's something very interesting about the Day of Atonement and Chanukah. Maar er is heel iets interessants over de Grote Verzoendag en Chanukah. Turn if you would to the book of Daniel in chapter 12. Kijk eens naar Daniel hoofdstuk 12. We've already said that Daniel speaks often about the last days. We hebben al gezegd dat Daniel heel vaak spreekt over de laatste dagen. When we get to Daniel chapter 12, he speaks about resurrection. In Daniel hoofdstuk 12 wordt gesproken over de opstanding. He speaks undeniably about the last days. Hij spreekt absoluut over de laatste dagen. But look if you would to verse 11. Maar kijk eens naar vers 11. The emphasis once again on the necessity that there is a temple. Wat weer laat zien, de absolute noodzaak dat er een tempel is in die tijd. He says, from the time that the daily sacrifice is removed. Vanaf de tijd dat het dagelijks offer wordt gestaakt. And the giving of the shikutz shomem. En dat de shikutz shomem zal geschieden. What's the shikutz hashomem? Wat was de shikutz hashomem? This is when the Antichrist goes into the Holy of Holies. He proclaims himself to be God. Dat is wanneer de Antichrist plaatsneemt in het Heilige der Heiligen en zich uitroept tot God. He will allow sacrifices in the temple. Hij zal toestaan dat er offers gebracht worden in de tempel. But in the middle of those 7 years. Maar in het midden van die 7 jaar. He is going to demand that all those sacrifices be offered up to him. Zal hij eisen dat die offers die gebracht worden voor hem worden gebracht. What was given rightly to God. Wat oprecht aan God geofferd was. He wants it for himself. Dat wil hij voor zichzelf. It says, from the time of the removing of the daily sacrifice. Vanaf de tijd dat het dagelijks offer wordt gestaakt. Which takes place with the abomination of desolation. In de tijd van de gruwel der verwoesting. There'll be 1260 days. Is that what your Bible says? En 1260 dagen. Is dat wat die Bijbel zegt? 90 days, correct. 90 dagen. But in the book of Revelation it says 1260. Maar in het boek Openbaring staat 1260 dagen. We're talking about 3.5 years. We hebben het over 3,5 jaar. 42 months. 42 maanden. The rabbis asked the question. Dus de rabbijnen stelden de vraag. Why these extra 30 days? Waarom die extra 30 dagen? What does the term shloshim mean in Hebrew? Wat betekent de term shloshim in het Hebreeuws? Understand that 30 days is not necessarily a month. 30 dagen is niet noodzakelijk een maand. In Judaism we have months that are 29 days. In Judaïsme hebben we maanden van 29 dagen. Other months are 30. Andere van 30 dagen. What we know about the number 30 is that it's a period of mourning. Wat we weten van het getal 30 is dat het een periode is van rouw. When Messiah returns, Zechariah says. Wanneer de Messias terugkomt, zegt Zechariah. That they are going to look upon the one who has been pierced. Dat ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben. And they're going to mourn as they mourn for their only child as for a firstborn son. En ze zullen rouwen zoals ze rouwen voor een enigst kind, voor een eerstgeboren zoon. That's a mourning period known as a shloshim. Dat is een rouwperiode en het wordt genoemd shloshim. 30 days. Periode van 30 dagen. So what that tells us is this. Dus wat dat ons vertelt is het volgende. Messiah is going to return. Messias komt terug. When is he coming? Wanneer komt hij? Right on time. And Israel is going to mourn him for 30 days. En dan zal 30 dagen zal Israël rouwen. Then the kingdom will begin. En dan zal het koninkrijk beginnen. Not exactly. Nee, niet precies. It says verse 12. Er staat namelijk in vers 12. And blessed is the one who waits and arrives to 1,335 days. Want er staat welzaligheid die blijft wachten op 1,335 dagen. That is an additional how many days? Hoeveel dagen worden er dan toegevoegd? 45 days. 45 dagen nog. So 30 days plus 45 days is how many? 30 dagen en 45, hoeveel is dat? 75 dagen. Now why is that important? Waarom is dat belangrijk? If you look sometime, just make a note. Zechariah chapter 13. Als je aantekeningen maakt, Zechariah hoofdstuk 13. Immediately after Messiah in the previous chapter returns. Meteen nadat de Messias in het hoofdstuk daarvoor terugkeert. And they mourn for 30 days. En er een rouwperiode zal zijn voor 30 dagen. After that period of time, a fountain is opened up. Na die 30 dagen wordt er een bron geopend. What is this fountain for? Waar is de bron voor? To remove impurity and that which is unclean. Om de onreinheid te verwijderen in datgene wat onrein is. Now, the word for fountain is literally the word makor. Nou, het woord wat daar staat voor bron is makor. The word fountain is not the best way to understand this. Fontein in het Engels is niet het juiste woord om dat te begrijpen. The word makor means a source. Het woord makor betekent een bron. A source of water. Een waterbron. We're talking about what's known as a mikveh. We praten over wat wij kennen als een mikveh. What we see in Zechariah chapter 30. Wat we zien in Zechariah hoofdstuk 13. Is that the source of water is going to be there for immersion. Is dat de waterbron daar is voor de onderdompeling. Let me ask you. Mag ik vragen? Is there a national day of immersion in Israel? Is er een nationale dag voor onderdompeling in Israël? If you come to Israel the day before Yom Kippur. Als je naar Israël komt, de dag voor Yom Kippur. Literally hours before Yom Kippur. Letterlijk uren voordat Yom Kippur aanbreekt. If you go to the beaches, you'll see men going there to immerse. Als je dan gaat naar het strand, dan zie je daar mannen die zich onderdompelen. The rabbis understand that this day for immersion. De rabbijnen begrijpen dat deze dag, de dag voor onderdompeling. The fact that a fountain is open up. Het feit dat er een bron geopend is. It's related to Yom Kippur. Dat het een relatie heeft met Yom Kippur. Here's the point we need to understand. En hier is het punt dat we moeten begrijpen. From Yom Kippur. Vanaf Yom Kippur. Until Chanukah. Tot Chanukah. There's always on the Jewish calendar. Zijn op de Joodse kalender altijd. 75 days. 75 dagen. Many people believe. Heel veel mensen geloven. Messiah will return. Dat de Messias zal terugkeren. There'll be a time of mourning. Er zal een tijd zijn van rouw. 30 days. 30 dagen. A time of preparation, additional 45. En dan een voorbereidingstijd van 45 dagen. And then Chanukah will come. En dan komt Chanukah. Now, the point that you need to understand is this. Wat je moet begrijpen is het volgende. With these numbers, God is conveying truth. Door deze getallen openbaart God ons waarheid. He's conveying revelation to us. Hij geeft ons openbaring daardoor. How many days is Chanukah? Hoeveel dagen is het feest van Chanukah? 8 days. 8 dagen. How many days is Sukkot? Well, Sukkot is 7 days plus one. Hoeveel dagen is het Loofhuttenfeest? Sukkot is 7 plus 1. We have the Feast of Tabernacles plus another very important date. Want we hebben namelijk het Loofhuttenfeest en dan nog één hele belangrijke dag erna. Called Shemini Atzeret. De Shemini Atzeret. 8 day assembly. Is de achtste dag. De verzameling van de achtste dag. When we talk about Passover. Als we het hebben over Pesach. Passover is just one day. Pesach is maar één dag. But immediately thereafter, there's the 7 days of unleavened bread. Maar meteen daarna zijn de 7 dagen van ongezuurde broden. Therefore, Passover in a way, 8 days. Daarom is Pesach in feite 8 dagen. Sukkot in a way, 8 days. Sukkot, Loofhuttenfeest, is 8 dagen. And Chanukah in a way, 8 days. En Chanukah is ook 8 dagen. We talked about 8. Last night we said was the number for the kingdom. Nou, 8, dat hebben we gisteravond gezegd, is het getal van het koninkrijk. It's the number for new beginning. Het is het getal voor een nieuw begin. Therefore, rabbinical Judaism teaches. Daarom leert het rabbijns Jodendom. There's 3 times that there should be an expectation. Er zijn 3 tijden waarop je een verwachting zou moeten hebben. A heightened expectation. Een sterke verwachting. For Messiah to come. Voor de komst van de Messias. For him to be revealed. Waarop hij geopenbaard zal worden. Passover. Dat is met Pesach. Sukkot. Dat is met het Loofhuttenfeest. Or Chanukah. En met Chanukah. Look now into the New Testament to John chapter 10. Kijk nu in het Nieuwe Testament naar Johannes hoofdstuk 10. In John chapter 10 we see a familiar occurrence. In Johannes 10 zullen we iets wat ons heel bekend is plaatsvinden. In the Gospel of John, Yeshua does something every few chapters. In het Evangelie van Johannes doet Yeshua iets in steeds weer op een volgende hoofdstukken. In John chapter 2, he goes up to Jerusalem for Passover. In hoofdstuk 2 gaat hij op naar Jeruzalem voor Pesach. In John chapter 5, he goes up to Jerusalem for another holiday. In hoofdstuk 5 gaat hij op naar Jeruzalem voor een andere feestdag. More likely Shavuot. Een ander feest. Waarschijnlijk Shavuot. In John chapter 7, he's there for Sukkot. Johannes 7, dan is hij daar voor Sukkot. And in John chapter 10, look at verse 22. In Johannes 10, vers 22, wat zie je daar? Says, it came about the festival of Hanukkah in Jerusalem. En toen was het feest van Hanukkah in Jerusalem. Now, your Bible may say, it came about the dedication of the temple in Jerusalem. Nou, uw Bijbel zegt misschien het vernieuwingsfeest, het tempelvernieuwingsfeest. How do you say dedication in Hebrew? Wat is het woord voor vernieuwing of toewijding in Hebreeuws? Chanukah. There's no question that he's there for Chanukah. Het is buiten vragen dat hij daar was voor Chanukah. If Yeshua observed Chanukah. Als Yeshua Hanukkah hield, if it's related to his personhood and his work, als het gerelateerd is aan zijn persoon en zijn werk, it might be good for each of us to understand this important day. Dan is het voor ieder van ons waarschijnlijk belangrijk om deze dag goed te verstaan. We know it's Hanukkah because it says at the end of verse 22, it was winter time. We weten heel goed dat het Hanukkah was, want aan het eind van het festival was winter. The only festival in the winter time is Hanukkah. Het enige feest dat er in de winter plaatsvindt is Hanukkah. Look at verse 23. Kijk in vers 23. Yeshua was in a very important location. Yeshua was daar op een hele belangrijke plek. Says that he went up into the temple. Staat op, hij ging de tempel binnen. But not just anywhere in the temple. Maar niet zomaar in de tempel. He was in what's called Ulam Shlomo. Hij ging wat we scoten Ulam Shlomo. Now, this is Solomon's portico. Dit is de zuilengang van Salomo. Many people do not know what this is. Heel veel mensen begrijpen niet wat dat is. They believe that it's almost a framework around the temple area. Zij geloven dat dat een wandelgebied was rond de tempelberg. But Judaism says no to this. Want Jodendom zegt nee, dat was het niet. Who built the first temple? Wie heeft de eerste tempel gebouwd? Shlomo. Salomo. This was the place that Solomon would be. Dit was de plaats waar Salomo was. In Hebrew it's Ulam, the hall of Solomon. In Hebreeuws is Ulam Shlomo, de hal van Salomo. It was the closest that a typical Israeli could get to the Holy of Holies. Het was het meest dichtbij als een Israëli kon komen bij het Heilige der Heiligen. When I say a typical Israeli, I mean one that's not a priest or a Levite. En dat bedoel ik een Israëli die geen priester is en geen Leviet. It was the place that the son of David would be. Het was de plaats waar de zoon van David wilde zijn. There was Messiah. Daar was de Messias. What was he doing? Wat deed hij daar? He was pacing back and forth. Hij liep heen en weer. Now it was during this time that the leadership came to him. En in deze tijd kwam het leiderschap naar hem toe. Look at verse 24. Kijk vers 24. And the Jewish leadership surrounded him. En het Joodse leiderschap omringde hem. And they say, how long? En ze zeiden, hoe lang? Do you keep us in suspense? Hou je ons nog in spanning? If you are the Messiah, show us plainly. Als je de Messias bent, zeg het ons ronduit. Now, why are they talking about him being Messiah? Waarom hebben ze het erover of hij de Messias is of niet? Because he's in Ulam Shlomo, sort of Solomon's hall. Omdat hij zich bevindt in de hal van Salomo. It's Hanukkah time. En het is de Hanukkah tijd. What is the expectation of Messiah on Hanukkah? Wat is de verwachting van de Messias met betrekking tot Hanukkah? To manifest himself. Dat hij zich zal openbaren. They were saying, you go into the Holy of Holies. Ze zeiden, jij ga binnen in het Heilige der Heiligen. Sit upon the throne of God if you're truly Messiah. Ga dan zitten op de troon van God als je echt de Messias bent. They wanted him to do it, although it was a taboo to do so. Zij wilden graag dat hij dat zou doen, ook al was het taboe om dat te doen. Unless you were a Mashiach. Tenzij je de Mashiach bent. If you weren't, what would happen to you? En als je dat zou doen, wat zou met je gebeuren? You would die. Dan zou je sterven. That's what they were asking him. Dat vroegen ze hem. Now, once you see that they had that messianic expectation on Hanukkah. Wat je ziet is, zij hadden die messiaanse verwachting op Hanukkah. Why? Waarom? Because in one Hanukkah in the future. Want eens in een Hanukkah in de toekomst. Messiah is going to return. Zal de Messias terugkeren. And on that day of Hanukkah. En op die dag van Hanukkah. He is going to go up into the temple. Zal hij de tempel ingaan. He is going to go through the eastern gate. Gaat door de oostelijke poort. And he is going to go into the Holy of Holies. Hij gaat binnen in het Heilige der Heiligen. He is going to sit upon the throne of God. Hij gaat zitten op de troon van God. And he is going to inaugurate or dedicate the kingdom of God. En hij zal het koninkrijk van God inluiden of toewijden. Turn back now to Haggai chapter 2. Ga nu terug naar Haggai hoofdstuk 2. We left off with verse 22. zijn gebleven bij vers 23. God is going to overthrow the kingdoms of this world. God zal de troon van de koninkrijken van deze wereld omverwerpen. He is going to destroy the power of the nations' kingdoms. Hij zal de kracht van de koninkrijken der volken verdelgen. He is going to cast down the chariot and its rider. Hij gaat de wagens en wie erop rijden omverwerpen. He will throw down the horse and the rider. De paarden en de ruiters zullen neerstorten. A man's sword will be against his neighbor. Het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. And then look at verse 23. Kijk dan naar vers 24. Beyom ha-hu. Beyom ha-hu. This is on that day. Op die dag. Always that's understood in Judaism as judgment day. Dat wordt altijd begrepen in het Jodendom als de dag van het oordeel. Is judgment day a good thing or a bad thing? Is de dag des oordeels een goed ding of een slecht ding? Good if you're prepared. Het is zeer goed als je erop voorbereid bent. Judgment can also have the idea of vindication, which is very good. Want het oordeel draagt met zich mee de overwinning. En dat is altijd heel goed. What is he going to do on that day? Wat zal hij doen op die dag? He makes a promise. Hij maakt een belofte. The term Ne'um Hashem. De term Hashem. Means the Lord of hosts has promised. Betekent de Heere der Heerscharen heeft beloofd. He is going to take Zerubbabel. Dan zal ik jou Zerubbabel. Now Zerubbabel is not just mentioned here in the prophecy of Haggai. Nou Zerubbabel wordt niet alleen hier genoemd in de profetie van Haggai. But he and Yahushua the high priest. Maar hij en Yahushua de hoge priester. Are also mentioned in the prophecy of Zechariah. Worden ook genoemd in de profetie van Zechariah. There we learn that these two men are reminiscent. Daar leren we dat deze twee mannen ook een voorbeeld zijn. Of the Messiah. Een voorafbeelding van de Messias. They're signs, they're typology. Ze zijn een type beeld van de Messias. Notice what it says here at the end of verse 23. Kijk wat hier staat aan het begin van vers 24. He says, I will take Zerubbabel, the son of Shealtiel, Avdi, my servant. Ik zal Zerubbabel, zoon van Shealtiel, Avdi, mijn knecht, nemen. Now that term, my servant, Avdi in Hebrew. Nou dat woord Avdi, die term in het Hebreeuws. Is used by Ezekiel as referring to the Mashiach. Wordt door Ezekiel gebruikt om te verwijzen naar de Mashiach. Again, Zerubbabel is a typology of Messiah. Zerubbabel is een type van de Messias. He says, I'm going to set you as a seal. En ik zal je maken tot een zegelring. Meaning that he's owning this promise. Wat betekent dat hij eigenaar is van deze belofte. He says, for in you I have chosen. Want jou heb ik uitverkoren. Ki becha becharti, meaning in you I have chosen. In jou heb ik uitverkoren. Meaning that he is fulfilling in the future this promise. Dat betekent dat hij in de toekomst die belofte zal vervullen in hem. In other words, on the 24th day of Kislev. Dus op de 24e dag van Kislev. God is going to make good on his promise. Zal God iets goeds gaan doen als vervulling van zijn belofte. Hanukkah does not have to do with the return of Messiah. Hanukkah heeft niet te maken met de wederkomst van de Messias. Neither the rapture nor the second coming. Nog met de opname en met de wederkomst. Hanukkah has to do with the dedication of the house of God. Hanukkah heeft te maken met de toewijding van het huis van God. For the kingdom of God. Voor het koninkrijk van God. Now, let me answer a few questions before we conclude. Dan zal ik een paar vragen beantwoorden voordat ik afsluit. First of all, we need to focus on the temple. De eerste punt is, we moeten ons richten op de tempel. Will there be a temple in the kingdom? Zal er een tempel zijn in het koninkrijk? Yes. Yes and no. Ja en nee. What do I mean by that? Wat bedoel ik daarmee? I'm not running for any political office. Ik zoek geen politiek ambt. Yes, there will be a temple in the millennial kingdom. Ja, er zal een tempel zijn in het duizendjarig rijk. No, there will not be a temple in the New Jerusalem. Nee, er zal geen tempel zijn in het Nieuwe Jeruzalem. The book of Revelation is very clear on that. Boek Openbaring is daar heel helder over. The millennial kingdom is temporary. Het duizendjarige rijk is nog steeds een rijk binnen de tijd. Judgment will bring about the millennial kingdom, and judgment will also bring about the new Jerusalem. Of zo, het oordeel zal het millennium tot stand brengen en ook het nieuwe Jeruzalem zichtbaar maken. There's a principle in Judaism. Maar er is een principe in het Jodendom. Judgment and then kingdom. Eerst het oordeel en dan het koninkrijk. What we need to understand is that this temple that will first be built by the Antichrist. Wat we moeten begrijpen is dat die tempel die eerst gebouwd wordt door de Antichrist. Will not be pleasing to God. Is niet aangenaam aan God. Sacrifices will be offered up there. Er zullen daar offers gebracht worden. Perhaps the people will have the best intent. Misschien dat de mensen die de offers brengen wel de beste intenties hebben. But God will not be receiving them. Maar God zal ze niet ontvangen. Ultimately, the Antichrist will go in and commit the abomination of desolation. Uiteindelijk zal de Antichrist komen, naar binnen gaan en daar de gruwelde verwoesting bewerken. And judgment will come. En dan zal tenslotte het oordeel komen. There's a debate on whether that temple will be destroyed. Er is een debat of die tempel vernietigd zal worden. And another one built by Messiah. En er nog een gebouwd zal worden daarna door de Messias. Or whether that temple will simply be purified and rededicated as in the days of the original Hanukkah. Of dat die tempel het gereinigd zou worden en toegewijd en dan gebruikt worden zoals in de dagen van Hanukkah. To that question I do not have an definitive answer. Op die vraag heb ik niet een uiteindelijk antwoord. But what I want to close with is a passage from Zechariah chapter 6. Maar waar ik mee wil afsluiten is in Zechariah 6. Look at this chapter briefly. Kijk naar dit hoofdstuk. It speaks about the building of the temple. Er wordt gesproken over de bouw van de tempel. Look with me to chapter 6 and verse 12. Kijk naar hoofdstuk 6 van Zechariah vers 12. We read here. We lezen daar. And you shall say unto him, saying. En zeg tot hem. Thus says the Lord of hosts. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Behold, the man called the branch. Zie een man wiens naam is de spruit of de tak. Under him he will spring forth. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten. And he will build the temple of the Lord. En hij zal de tempel des Heren bouwen. Now who's the branch? Nou wie is die tak die spruit? Messiah. The Messias. Now in my interpretation of this verse. Nou in mijn uitleg van dit vers. He's not speaking about the house of God in Jerusalem. Heeft het hier niet over het huis van God in Jeruzalem? But he's speaking about the houses of God that's with us today. Maar hij spreekt over de huizen van God die heden ten dagen bij ons zijn. Speaking about how Messiah makes you and me into the house of God, a temple of the Holy Spirit. Want Yeshua maakt ons tot zijn huis, tot een tempel van zijn geest. Drop down to verse 15. Ga dan naar vers 15. When we speak about the literal temple in Jerusalem. Als we het hebben over de letterlijke fysieke tempel in Jeruzalem. One that will be built soon. Degene die spoedig gebouwd zal gaan worden. Who will build that one? Wie zullen die bouwen? It says, those from far away will come. Deze die verre zijn. And they will build the house of the Lord. Zullen komen om aan het huis van de Heer te bouwen. And you shall know that the Lord of hosts. En je zult weten dat de Heer der Heerscharen has sent me to you. Mij tot jullie gezonden heeft. What he says is this. Wat hij zegt is dit. When you see the exiles return. Als je ziet dat de ballingen terugkeren. And the temple being rebuilt. En de tempel herbouwd wordt. You can be assured that this prophecy of Zechariah will take place. Dan kun je er zeker van zijn dat deze profetie die God die door Zechariah spreekt plaats zal vinden. What does Zechariah speak to? Tot wie spreekt Zechariah? The events that will bring about the kingdom of God. Zechariah spreekt hier over de gebeurtenissen die voorafgaan aan het herstel van het koninkrijk van God. We are living in exciting times. Wij leven in zeer spannende tijden. God is getting ready to shake those nations. God is klaar om de volkeren te schudden. On the horizon is that first war of Daniel chapter 8. Aan de horizon zien we de eerste oorlog van Daniel hoofdstuk 8. Things, terrible things have to happen. Verschrikkelijke dingen zullen moeten gebeuren. To create the instability. Om daarmee de instabiliteit te creëren. See, what happens when things are unstable? Wat gebeurt er als de dingen, de maatschappij, de wereld onstabiel is? When things are difficult and hard, people look to anything to hold on to. Als het moeilijk is en zwaar, dan kijken mensen naar wat dan ook om zich aan vast te houden. In times of great instability, tijden van grote instabiliteit, this is when tyrants rise to power. Dat is de tijd waarin tirannen opstaan en de macht grijpen. The Antichrist will use that to gain control. De Antichrist zal daar gebruik van maken om de controle te grijpen. And then we will see the events of the second half of Daniel chapter 8. En dan zullen we de dingen zien gebeuren in de tweede helft van hoofdstuk 8 van Daniel. What Paul taught. Waar Paulus het over heeft. What Peter spoke to. Waar Petrus het over heeft. What Yeshua alluded to. Waar Yeshua naar verwijst. And what John reveals. En wat en Johannes wordt geopenbaard. My hope and my prayer is this. Mijn hoop en mijn gebed is het volgende. That in some small way that we may have read or heard something today. Dat op een of andere manier we iets mogen hebben gehoord of gelezen vandaag. That will encourage you to be ready. Dat u zal aanmoedigen om klaar te zijn. To be watching out. Om waakzaam te zijn. And have the ability to serve. En het vermogen te hebben om te dienen. So you can position yourself where you can behave faithfully to God. Zodat je je plek kunt innemen en getrouw God kunt dienen. This time we'll take a few minutes of questions. We hebben nu nog een paar momenten voor vragen. Zeg over de tempel van Ezekiel. Whenever we speak about chapter 40. Als we het hebben over Ezekiel en de tempel voorbij Ezekiel, moeten we bedenken dat die pas genoemd wordt in hoofdstuk 40. What I mean by that, it takes place after the battle of Gog and Magog. Wat ik bedoel is dat eerst de oorlog van Gog en Magog is en dan pas de tempel. In other words, Ezekiel speaks about the millennial temple. Met andere woorden, Ezekiel heeft het duidelijk over de tempel in het duizendjarig rijk. Not the temple during the time of the Antichrist. Niet de tempel in de tijd van de Antichrist. One of the things that usually people are surprised to hear. Een van de dingen waarvan mensen meestal verrast zijn dat ze me dat horen zeggen. Is that there's going to be sacrifices in the millennial kingdom. En dat er offers zullen zijn in het duizendjarig rijk. Now, be assured of something. Nou, wees zeker van dit. That Yeshua's sacrifice. Dat het offer van Yeshua. Is all sufficient. Afdoende is voor alle zonden. No other blood needs to be shed for justification. Er hoeft geen ander bloed te vloeien voor onze rechtvaardiging. I hope we're all in agreement with that. Ik hoop dat we daar allemaal over eens zijn. This being the case, why are there sacrifices in Ezekiel's temple? Maar dit feit zijn, is de vraag, waarom wordt er dan gesproken over offers die gebracht worden in de tempel van Ezekiel? I think we dealt with this one other time here, but let me repeat myself. Ik denk dat ik hier al eens eerder over gesproken heb hier in Nederland, maar ik zal het nog eens herhalen. Understand the sacrifices of Ezekiel's temple, we need to know who's in the kingdom. Als we spreken over de offers in de tempel van Ezekiel, is de vraag, wie bevindt zich in het koninkrijk? And there are four groups of people. En er zijn vier groepen mensen die we daar vinden. On day one, op de eerste dag, everyone will be a believer. Is iedereen een gelovige. There will be Jewish believers and Gentile believers. Er zijn Joodse gelovigen en niet-Joodse gelovigen. But we need to break them into two groups. Maar die moeten we ook weer in twee groepen onderscheiden. There will be Jews and Gentiles who took part in the rapture. Er zijn Joden en niet-Joden die deel hebben gehad aan de opname. This is the first group. Dat is de eerste groep. Those of the rapture. Zij die deel hebben gehad aan de opname. But there will also be both Jews and Gentiles that come to faith after the rapture. Maar er zijn ook Joden en niet-Joden die tot geloof komen na de opname. People will be saved after the rapture. Mensen zullen tot redding komen na de opname. There will be a difference though between those who are saved after the rapture and those who are saved before the rapture. En er zal een verschil zijn tussen degenen die voor de opname gered zijn en degenen die na de opname gered worden. What's the difference between them? Wat is het verschil tussen hen? Those who take part in the rapture. Zij die deel hebben aan de opname. Will have a glorified body. Hebben al een verheerlijk lichaam. That group will not be able to produce children. Die groep zal niet in staat zijn om gezinnen te vormen en kinderen te krijgen. But the Jews that come to faith after the rapture. Maar de Joden die tot geloof komen na de opname. And the Gentiles that come to faith after the rapture. En de niet-Joden die tot geloof komen na de opname. They will be able to produce children. Zij zullen wel in staat zijn gezinnen te vormen en kinderen te krijgen. The structure of the millennial kingdom will be the law of God. De structuur van het duizendjarige rijk zal zijn de Torah, de wet van God. What's the first commandment in the Torah? Wat is het eerste gebod in de Torah? Per ur urvu, which means be fruitful and multiply. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. So the fourth group of people are going to be those who are born in the millennial kingdom. Dus de vierde groep aan mensen zijn de mensen die geboren worden tijdens het duizendjarig rijk. It's going to be very different from now. Die wereld zal er dan heel anders dan nu uitzien en functioneren. If I were to ask this gentleman, do you believe in Yeshua? Als ik deze heer zou vragen, geloof jij in Yeshua? If his answer were to be yes. En zijn antwoord zou zijn ja. He would be doing so by faith. Dan doet hij dat uit geloof. He couldn't prove that Yeshua existed. Want hij kan niet bewijzen dat Yeshua ooit bestaan heeft. But in the millennial kingdom, this will not be the case. Maar in het duizendjarige rijk zal dat anders zijn. Where will Yeshua be? Want waar is Yeshua dan? In Jerusalem. What will he have in his hand? Wat zal hij in zijn hand hebben? A rod. Een staf. He is going to be ruling according to the laws of God. Want hij regeert volgens de leefregels, de wetten van God. It's not a question, do you believe that he exists? Dan is niet de vraag, geloof je dat hij bestaat? One can see him. Want je kunt hem gewoon zien. The question is one going to submit to him? Maar de vraag is, onderwerp je je aan hem? When one does not, als je dat niet doet, there is going to be a punishment. Dan zal daar een straf op volgen. But there is an atonement for sin. Maar er is een verzoening nog steeds voor de zonde. What's that atonement for sin? Wat is die verzoening voor de zonde? The death of Messiah Yeshua. Nothing changes. De dood van Messias Yeshua. Daar is niets in veranderd. The question is this. De vraag is. These sacrifices, they're offered up in memorial. De offers die gebracht worden in de tempel van Ezekiel. Zijn offers die gebracht worden ter herinnering van. This is what Judaism teaches. Dat is wat het Jodendom leert. The superior sacrifice was the Passover sacrifice. Het superieure, het belangrijke offer, het centrale offer was het Pesachoffer. It was the Passover sacrifice that created the children of Israel. Want het Pesachoffer heeft uiteindelijk het volk Gods als volk tot stand gebracht. The children of Israel, that term children is actually sons. Wanneer gezegd wordt de kinderen van Israël, staat in het Hebreeuws de zonen. In this usage, it means heirs. En dat betekent erfgenamen. Heirs of the kingdom. Erfgenamen van het koninkrijk. Judaism teaches that all the sacrifices before the Passover sacrifice. Het Jodendom leert dat alle offers die gebracht zijn voor het Pesachoffer. Pointed to the Passover sacrifice. Verwijzen naar dat Pesachoffer. And all the sacrifices thereafter. En alle offers die daarna gebracht zijn. Whether they were in the tabernacle or in the temple. Of het nou was in de tabernakel of in de tempel. They all pointed back to that Passover sacrifice. Verwijzen allemaal terug naar dat Pesachoffer. As believers, we believe something very similar. Als gelovigen in Yeshua geloven wij in feite dezelfde manier. We believe all the sacrifices before Yeshua's death on that cross. Want wij geloven dat alle offers die gebracht zijn voordat Yeshua stierf aan het kruis. They all pointed to his death. Dat ze verwijzen naar zijn dood. And what we need to understand about the sacrifices in the millennial kingdom. En wat we moeten begrijpen over de offers die gebracht worden in het duizendjarig rijk. They don't point forward. Ze wijzen niet vooruit. But they point back to his death. Maar ze wijzen terug naar zijn dood. They're offered up in memorial to him. Ze worden gebracht ter herinnering aan hem. They are visible signs of faithfulness. Het zijn zichtbare tekenen van getrouwheid. So that's what I can say about the sacrifices in Ezekiel's temple. Dat is wat ik kan zeggen over de offers in de tempel van Ezekiel. One or two more? Eén of twee vragen nog. Last question. Make it a good one. Why don't you see the Pope as the Antichrist? Waarom zie je de paus niet als de Antichrist? What I said about it. I want to be very careful in not saying things that I cannot prove or that I don't know. Ik wil heel voorzichtig zijn om dingen te beweren die ik niet kan bewijzen of die ik niet weet. What I can say is this concerning the Antichrist. Wat ik kan zeggen met betrekking tot de Antichrist. He is going to rise out of Europe. Hij komt uit Europa. I think one of the reasons for this. En een van de redenen waarom ik dat zeg is. Is God's judgment is going to make the United States all but irrelevant. Omdat het oordeel van God wat over de Verenigde Staten komt, zal de Verenigde Staten wegnemen als wereldmacht. All I said this morning concerning the Antichrist. Wat ik vanochtend gezegd heb over de Antichrist. Is that he'll rise out of Europe. Is dat hij uit Europa zal opkomen. I said if I remember correctly. Ik zei als ik het nog goed herinner. Although there's people who believe that it's the Pope. Hoewel er mensen zijn die geloven dat dat de paus zal zijn. I cannot say emphatically that it will be. Kan ik niet onderbouwd zeggen dat hij het zal zijn. Or that it won't be. Of dat hij het niet zal zijn. I don't believe we can be dogmatic about this. Ik geloof dat we niet dogmatisch over moeten zijn. But what I can say is that there's tremendous change in the Catholic Church. Maar wat ik wel kan zeggen, dat ik een enorme verandering heb gezien binnen de katholieke kerk. When the Pope visited the United States a few weeks ago. Toen een paar weken geleden de paus een bezoek bracht aan de Verenigde Staten. Many of the things he said. Veel van de dingen die hij zei. Would be pleasing to the Antichrist. Zouden heel aangenaam zijn voor de Antichrist. And not to the real Messiah. Maar niet voor de echte Messias. It's still possible to say at this time, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We'll gather back tomorrow at 10 a.m. Morgen zien we elkaar weer om 10 uur 's ochtends met gratis parkeren. Yeah. We're going to study three men. We gaan drie mannen bestuderen morgen. Elijah. Elia. Daniel. Daniel. Nehemiah. Nehemiah. And ask how do these men display the character of the kingdom. En we gaan bekijken hoe kun je in hun leven zien dat het karakter van het koninkrijk in hun gestalte heeft gekregen. We're going to make one small change. We zullen één kleine verandering aanbrengen. Instead of studying Jonathan. In plaats dat we Jonathan gaan bestuderen. We're going to begin tomorrow with the parable of the 10 virgins. Beginnen we morgen met de parabel van de 10 maagden. A few people ask questions about that. Sommige mensen hebben daar vragen over gesteld. I just feel led to teach on that instead of Jonathan. Ik heb het gevoel dat het belangrijk is dat ik daar een stukje onderricht over geef in plaats over het leven van Jonathan. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël.